Ён ішоў, падаўшыся ўперад, амаль не махаючы рукамі, ішоў без якой-небудзь сцежкі па купіі на прасткі да чорнага алешніку, рушыў дзіўна проста, як бы ведаў куды, раз другі спатыкнуўся аб купіны, няспрытна ступаў ямкі, але рушыў і рушыў к алешніку. Ён так і не зашпіліў світы, і вецер раскідаў полы яе, але ён і на гэта не зважаў, рушыў нібы сляпы, нібы п'яны, і так і не азірнуўся. Яна глядзела ўслед, калі ён ужо схаваўся ў алешніку, падумала з дакорам сабе, што дарэмна ўсё ж не затрымала, не вярнула, каб не ўчыніў чаго паганага. Васіль не заўважыў, як дайшоў да алешніку, як пайшоў між чэзлых голых недаросткаў. Не са зла, з дабра, не адступала злосная, улезуць, развярэдзяць душу, ды з дабра. Пераядзяць чалавеку душу, ды маўчы, дзякуй, што і яны шчэ разам з чужымі. Мала таго, што чужыя, дак і свае так жа. Ён згадаў дзедава, перад людзьмі сорамно. І злосць пайшла на дзеда, сорамно. Дак не, канешне, глядзець. Да і не ты рабіў, дак і не саромейся за некаго. Сорамно яму. І крычыць шчэ, як на дзіця якое. Як усе адно розуму свайго ў мяне няма. Маня, слова не скажаш. Слова не скажаш паганаго. Ой, загадаў ён матчыны. Не тое, што каторая, ні ў хату нічога, ні ў жытні нічога. Найшла раўняць каго, Маню і Ганну, ды яшчэ так, што Ганну як дзёгцем замарала. Сама знае, што няпраўда, а кажа, вер ёй, апяклася. У том-то і бяда, што апяклася, і няшчасная. Дык нашто ж нагаварваць на яе? Што было, тое было. Нехай шкода, шкода, а не верню. Ой, зноў нібы пачуў ён. І зноў зазлаваў на матку, на дзеда. Лёгко вам є то казаць. Усё вам лёгко. Вы толькі ўмееце, што вярэдзіць душу. А самі знаць не знаеце, як яно чалавеку. Чалавеку было горка. Не ад таго брала яго злосць на тых, якія нібы не хацелі разумець гэтага, а лезлі папракаць вучыць. Як бы ён не ведаў таго, што малым дзецям вядома, як бы яму самому не было шкада, што Алёша стане без бацькавічам, што гараваць будзе, можа, усё жыццё між чужых, якія папікаць будуць, ды знушчацца. Як бы з адных думак гэтых у яго на душу не балела так, што не мог ужо думаць пра іншыя роўна. Як бы самому яму не шкода было канчака, як бы не шкода было хаты, зямелькі, што ля цагельні, не шкода дабра свайго, якому столькі аддаў сілы сваёй, з якім былі ўсе надзеі. Дык не ж улезуць у душу, ды пачнуць вярэдзіць тое, да чаго і самому дакрануцца моташна. Ды яшчэ сарамаціць пачынаюць. На вуліцу паказацца не можна. Пад нагамі яго раптам чвякнула. Ён пачуў, як ногі ўпаўзаюць у мякка, і стаў упершыню. Заўважыў, куды зайшоў, што навокал. Пачыналася мокрае балота, парослае алешынамі, крушынамі, лазою куп'істая дрыгва. З усіх бакоў аднастайна паныла абступалі голыя, хмурныя дрэвы, наперадзе яны раслі радзей, алешнік свяціўся, і між іржавай травы чорна, быццам дзёгаць, значыліся лапіны балотнай вады. Ён пачуў, як анучы працінае вада, і падаўся назад, Ён цяпер бачыў рудую траву, пасохлае бадылле балотных раслін, глядзеў, як абыходзіць дрэвы кусты, чуў, як хлюпаюць вадой лапці, як мокрыя анучы сціскаюць ногі. Выкруціць трэба, прайшло ў галаве звыклае, але ён не стаў, рушыў і рушыў, як бы яго гналі. Нажа не ўзяў. Мятлу трэба б зрабіць, падумаў ён, заўважыўшы бярозку, падумаў і адразу забыў. Гавораць у сяле. Няхай гавораць, толькі і бяды з тае гаворкі. Тут свету не відно, не знаеш, як разарвацца ім адно. Гавораць. Узяв амаль адчай. Да куль жа яно ўсё е, то будзе, што круцішся на адным месцы, што ніяк не набярэш цвёрдасці, чтоб павярнуць ці сюды, ці туды, што прашыць цвёрда і чтоб не аглядувацца. Чтоб не шкада было ці таго, ці другого. Калі ж я то стане жыць так, што на душы лёгко. Ужо на ўзлесі, калі за дрэваў завіднеліся платы, гумны, хаты, ён спыніўся. Не толькі ісці, а і глядзець не хацелася яму на курані цяпер. Ён і не глядзеў на іх. Стаяў, вадзіў, як лось, што трапіў за гароджу, сумотнымі вачыма. Не ведаў, куды падацца. Блізка аказаўся ў чарнелы пянёк. Васіль сеў, пачаў хапатліва, нібы радуючыся, што знайшоў клопат развязваць аборы, раскручваць анучы. Разуўшы адну нагу, краем палы світкі выцер на суха гарачыя пальцы пятку, расцёр, сагрэў усю нагу, дакуль намокла, выкруціў анучу, старанна абуўся. Разуў другую нагу, абуўся. Ён борздаў стаў, от адно зрабіў, што зараз поле паглядзець. Як там яно? Нагадаў сабе. Ужо намерыўшыся ісці, павёў позіркам па гумнах, хатах, спыніўся на сваім гумне. У грудзях заныла Ганна. Уміг пачуў пах саломы, яе плячо, яе адданы шэпт. Адзін ты ў мяне, адзін быў і адзін цяпер. Вочы знайшлі той плот, каля якога пабачыліся апошні раз. Не жыць жа, век не любячы. Ён павёў вачыма туды, дзе яна цяпер пакутавала, нахмурыўся, адарваў позірк. Як без яе аднаму, думаў ён, ідучы ўзлессем к полю. Канешне, без дабра свайго не чалавек. Канешне, гаспадарка я то гаспадарка, аснова, я аснова і ты я. Берагці ўсё, канешне, трэба. І каня, і хлявок, і хату, і землю нашаму брату-гаротніку нялёгко. Я то нажываецца. Да, распетрыць можна ў мент, а нажыць папапяцца. Жылы падарваць трэба, я то праўда, але што ж я то за жыццё, калі не радасць у хаце, калі не бачачы Ганну, як не жывеш? Усё адно, што не жывеш, і робіш, і глядзіш усё, што трэба, як не жывеш. Ды і яна, як адна будзе. З гэтым дурным карчом, якому яна папалася на бяду сваю. Калі ён, Васіль, можна сказаць, адна надзея яе, як жа ён адну кіне яе ў бядзе? Каб яна гаравала век?